wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tak, akumulacja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Oj. Minęła godzina 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo serwisu Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Od dziś podstawowe produkty żywnościowe znów są obciążone 5% stawką VAT-u. W kalendarzu dziś drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, czyli lany poniedziałek. Koncerty i spotkania z przedstawicielami świata sztuki i sportu czekają na słuchaczy. Trójka obchodzi 62. urodziny. Od dziś zmieniają się stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze oraz niektóre usługi kosmetyczne. VAT na żywność wzrośnie do 5%. Podwyżka obejmie m.in. mięso i ryby oraz przetwory, produkty mleczarskie, warzywa, owoce, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, a także niektóre napoje. Jak mówi Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce, które prowadzi w Katowicach m.in. sklepy socjalne, spowoduje to, że fundacja będzie mieć więcej podopiecznych. Na pewno więcej osób, które do nas przyjdą i do bistro, bo przecież posiłek gorący u nas można zjeść za 5 zł, czyli to jest najtaniej chyba w Polsce. Nasze sklepy socjalne, które 3,5 roku temu założyliśmy, będą mieć jeszcze więcej osób, które przyjdą po pomoc. To jest trudny moment, bo dla wszystkich jest ciężej, kiedy coś jest drożej, ale w naszych punktach ceny powinny być te same. Nie przewidujemy jakichś podwyżek. Od 2022 roku zwolnienie z podatku od towarów i usług dotyczyło artykułów spożywczych obciążonych wcześniej 5% stawką. W kalendarzu dziś drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, czyli lany poniedziałek. Tradycja polewania się wodą tego dnia została w Polsce uznana w czasie synodu poznańskiego w 1420 roku. Jednak zwyczaj wywodzi się z czasów pogańskich, wyjaśnia profesor Bożena Czwojdrak, mediewistka z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Kiedy odpowiednikiem lania wody, oczyszczenia się było okładanie takimi witkami brzozowymi, dębowymi, wierzbowymi po nogach i żeby się wykupić od tego zwyczaju, panny musiały dać pewnego rodzaju kwotę, żeby albo nie zostać zmoczoną, albo nie zostać uderzoną. I stąd właśnie ten słowo dingen, czyli nasze śmigus-dingus. Znana dziś tradycja oblewania się wodą praktykowana jest również w Czechach, na Słowacji i w Niemczech. Ikonografia przedstawiająca ostatnie dni życia i zmartwychwstanie Chrystusa, tradycyjne przedmioty liturgiczne oraz fotografie dokumentujące ludowe zwyczaje. To wszystko tworzy wystawę Historia Wielkanocy w Muzeum Mostu Karola w Pradze. Na ekspozycję trafił m.in. barokowy obraz Arma Christi, nieznanego autora, a także XIX-wieczne wyroby ze szkła. Dyrektor muzeum Zdeněk Bergman powiedział o misji, która łączy się z organizacją tego typu wydarzeń. Czeskie społeczeństwo pojmuje Wielkanoc jako ludowy zwyczaj i często nie ma świadomości, że jest ona głęboko zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej. Jest to część naszej historii, duchowości i wiary. Dziś jesteśmy misjonarzami, którzy próbują ewangelizować w większości ateistyczne społeczeństwo. Bądź społeczeństwo, które wierzy w coś. Nazywamy to w Czechach cosizmem. Zauważył dyrektor Muzeum Mostu Karola. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. 5 koncertów, spotkania z przedstawicielami świata sztuki i sportu, a także zapowiedź zmian w programie. Tak Trójka świętuje 62. urodziny. Na antenie pojawią się nowe głosy, a zespół Trójki zdradzi plany na najbliższe miesiące. Dyrektorka stacji Agnieszka Szydłowska podkreśla, że urodziny radia to także zapowiedź zmian, których mogą spodziewać się słuchacze. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia i wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, że chcą słuchać Polskiego Radia, aby sprawdzili nas także przez urodziny Trójki, bo pokażemy to, jak myślimy o medium publicznym, które interesuje się światem i interesuje się kulturą. Więcej informacji na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie dość pogodnie i ciepło niemal w całym kraju. Termometry wskażą od 14 do 26 stopni Celsjusza. Tu cytuję synoptyczkę IMGW Grażynę Dąbrowską i dodaję od siebie, choć w sumie także od IMGW, ostrzeżenie. To ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami i opadami gradu dotyczy popołudnia w województwie wielkopolskim. I jeszcze spoglądamy na mapę pogodową i jak temperatury kształtują się teraz. Od 14 stopni nad morzem, w centrum około 20, na południu nawet 23 na Górnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

12 minut po godzinie 10. Tu zapraszamy do trójki urodzinowe w 62. urodziny programu trzeciego. Ale nie tylko program trzeci świętuje dziś urodziny. Mówiliśmy już o 30. urodzinach Radiowego Centrum Kultury Ludowej, a 9. urodziny obchodzi dziś Polskie Radio dzieciom. I to będzie świętować naprawdę na poważnie, bo od dziś do piątku codziennie o 18:00 w Polskim Radiu Dzieciom specjalne koncerty zrealizowane i zorganizowane przez te 9 ostatnich lat, między innymi koncert Majki Jeżowskiej, Joszka Brody czy laureatów konkursu talentów Polskiego Radia Dzieciom Głosem Dziecka. Zwieńczeniem tego muzycznego świętowania będzie piegowaty koncert 6 kwietnia, a więc w niedzielę o 12:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, także na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam także w imieniu Katarzyny Stoparczyk. Życzymy wszystkiego dobrego wszystkim osobom z zespołu Polskiego Radia Dzieciom. To są bardzo pozytywni i uśmiechnięci ludzie. Spotykałem ich bardzo często. O, chyba mogę zdradzić jeszcze coś z radiowej kuchni. Trójka, drodzy państwo, przy Myśliwieckiej, a siedziba Polskiego Radia, ta duża, gdzie między innymi nadawane jest, czy skąd nadawane jest Polskie Radio Dzieciom, przy Alei Niepodległości, a my mówimy, że na Malczu. I na Malczu, gdy spotka się bardzo uśmiechniętą, pozytywną osobę, to jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie ktoś z Polskiego Radia Dzieciom, który kończy dziś 9 lat. Wszystkiego najlepszego. My God, I'm so lonely, so I open the window to hear sounds of people, to hear sounds of people. Venus, planet of love, was destroyed by global warming. Did its people want too much to? Did its słuchacze Polskiego Radia, słuchacze Trójki na pewno znają nazwisko Anna Dudzińska. To może ja tylko wymienię parę punktów w CV, między innymi nagrody Grand Press czy nagroda Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego przy tym nazwisku, a teraz już głos, który można przy tym nazwisku usłyszeć. Anna Dudzińska, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Łączymy się z Katowicami, ale już niedługo Anna Dudzińska na co dzień niemalże w Trójce. Aniu, będziesz przygotowywać reportaże, to jest twój chleb powszedni, ale o czym będą te reportaże w Trójce? Jakie tematy teraz interesują cię najbardziej? No wiesz co, najciekawsze to jest, że ja bym chciała, żeby to były po pierwsze państwa tematy również, państwa interesujące, ale żeby to były tematy wszystkie. I to jest chyba właśnie najważniejsze. Bez cenzury, bez wyznaczanych tematów. Takie tematy otwarte na ludzi, gdzieś blisko, bo tak mi się wydaje, że te radiowe opowieści to jest coś najważniejszego, co mamy. Te radiowe opowieści odpowiadają na pytanie, co się dookoła nas dzieje, a nie tylko i jak to się dzieje, dlaczego to się dzieje. To ja sobie zawsze zadaję pytanie, jaki będzie ten najważniejszy temat następny, ale z drugiej strony to jestem naprawdę bardzo otwarta na te różne sugestie, ale przede wszystkim, bo muszę to powiedzieć z całą mocą, że no, to nie ja będę tutaj robiła tylko reportaże, ale to cały zespół Studia Dokumentu i Reportażu Polskiego Radia i no, świetni reporterzy z wszystkich rozgłośni i my to wszystko, to bogactwo będziemy mieć na antenie. Będziemy przedstawiać te reportaże w Trójce, reportaże, których ja myślę, nie możemy się już doczekać, bo Studio Reportażu Polskiego Radia to jest taka jednostka, która przygotowuje piękne opowieści. To są zawsze opowieści o ludziach z bardzo ciekawą narracją. Jak przygotować taki reportaż? To jest więcej, Aniu, pracy takiej technicznej, czyli odpowiedni montaż, dobór dźwięków, czy to jest ta część, którą wykonuje się w czasie rozmowy? Umiejętność dotarcia do człowieka. Oj, ja myślę, że to jest bardzo skomplikowane i zdecydowanie jest to balans tych dwóch rzeczywistości, bo ani bez jednego, ani bez drugiego tak naprawdę tego reportażu nie ma. Nie każdy temat jest historią do opowiedzenia, nawet najciekawszy. Historia musi mieć jakiś rozwój, jakiś punkt zwrotny, gdzieś prowadzić do jakiejś przemiany. Najlepiej, jeśli jest to oczywiście przemiana bohatera. I to jest takie fascynujące w poszukiwaniu przez nas tematów, że my patrzymy na to troszeczkę pod innym kątem. A kwestia zbliżenia tego, jak się ten materiał nagrywa, jak blisko jesteśmy naszego rozmówcy, jak przede wszystkim intymne są to rozmowy, to jest chyba no rzeczywiście dla nas też najważniejsze. I co ciekawe, nie ma chyba takiego medium, ani nie da się tego w prasie oddać, ani nie da się tak naprawdę tego zobaczyć w filmie dokumentalnym, żeby to było tak intymne, bo jakby no, sama ta sytuacja właśnie radiowa, medium czy podcastu, prawda, że mamy te słuchawki na uszach albo słuchamy w jakimś samochodzie, no to jest już coś tak bardzo intymnego, jesteśmy blisko u kogoś w domu, ale też jesteśmy i często te dźwięki płyną do naszych uszu, co też jest na przykład ze słuchawek, co też jest taką wielką bliskością. To jest też element, tak myślę, intymności tej związanej z słuchaniem radia i dźwięku, no bo wpływa na naszą wyobraźnię. Musimy zobaczyć poprzez ten dźwięk i to, co słyszymy, obrazy ludzi, stworzyć ich obraz w swojej głowie, ale istotą reportażu jest przedstawienie człowieka, twoim zdaniem, czy tej historii, czy jakiegoś problemu, czy może właśnie to, jaki odbiór będzie miał słuchacz, który może przepuścić to przez swoje własne osobiste życiowe filtry. Ja jako autorka, wszyscy moi koledzy i koleżanki, my to przepuszczamy przez nasze filtry, prawda? Mhm. A każdy słuchacz naprawdę może usłyszeć coś innego. To jest taka magia, która się dzieje, ale chyba w odbiorze każdego takiego dzieła czy dziełka. Jak słuchamy wiersz, to on do nas inaczej mówi. Jak czytamy książkę, to też możemy wyłapać takie rzeczy, takie fragmenty, takie zdania, które właśnie no, dla nas są najważniejsze. Fajnie to powiedziałeś, że ta wyobraźnia tutaj tak działa. My, reporterzy, lubimy słyszeć takie zdanie, że to jest taki dźwiękowy film, że my malujemy dźwiękami obrazy w głowie słuchacza. I to rzeczywiście, jeśli to się udaje, Jeśli taką mamy zwrotną, to to jest jakiś największy sukces. Z tego się bardzo cieszymy. No to tego ci życzę, Aniu, by taka właśnie zwrotna wracała do ciebie jak najczęściej przy okazji reportaży przygotowywanych na anteny Polskiego Radia. W Trójce będziemy na nie czekać i będziemy ich słuchać. A teraz bardzo dziękuję ci za tą rozmowę i nie poganiam, ale proszę zabierać się do pracy. Dobra, ale mogę coś powiedzieć? Mhm. Zapraszamy do Trójki. Anna Dudzińska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 10:00. Anna Dudzińska, reportażystka. Ale to nie jedyny głos, który, nowy głos, który pojawi się w Trójce w najbliższych dniach i tygodniach. Proszę słuchać Trójki i przekonywać się na własnej skórze, jak będzie Trójka brzmiała w nowej ramówce. Słów kilka jeszcze o tym, co dziś w programie. Mówiłem już dużo o koncertach, ale będą też specjalne urodzinowe spotkania. O godzinie 12:00 spotkanie filmowe, spotkanie Katarzyny Borowieckiej z Agnieszką Smoczyńską, Janem P. Matuszyńskim i Pawłem Maśloną. O godzinie 14:00 spotkanie literackie. Zaprasza Michał Nogaś, a goście to Joanna Kuciel-Frydryszak, Zyta Rudzka i Grzegorz Piątek. Będzie także audycja w tonacji urodzin, prowadzona przez Agnieszkę Szydłowską, to o godzinie 15:00. Będzie o 18:00 spotkanie sportowe, na które zapraszają Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Będą rozmawiać z Anną Dereszowską i Andrzejem Wroną. będzie urodzinowy klub Trójki, to o godzinie 20:00, będzie o 22:00 Barbara Marcinik, poetka u poetki, tak nazywa się ten punkt programu. Czym byłby poniedziałek bez Jana Ptaszyna Wróblewskiego? Boję się nawet zastanawiać, więc o 23:00 mamy dla Państwa trzy kwadranse jazzu, ale jeszcze wcześniej, bo pominąłem jeden punkt, o godzinie 16:00 z Archiwum Urodzin, specjalna audycja przygotowana przez Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia i słów kilka o tym punkcie programu powiemy za chwilę. Please. 29 minut pozostało do godziny 11, poranne, urodzinowe. Zapraszamy do Trójki. A o 16 godzinna audycja z archiwum urodzin. To dziś czeka na słuchaczy Trójki. Audycja przygotowana przez Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Na pewno wspominkowo, na pewno nie zabraknie archiwalnych dźwięków. No a te wspominki pewnie także z udziałem znanych z wielu lat trójkowej anteny głosów, między innymi Wojciecha Mana, który z tego, co udało nam się dowiedzieć, opowie co nieco o radiowych kulisach, tych sprzed lat. Technik był właściwie towarzyszem każdej audycji, ponieważ ci młodzi redaktorzy, a byłem młody, nie bardzo mieli prawo uruchamiać tych wszystkich urządzeń, więc obok realizatora był jeszcze technik, który między innymi kładł płytę na gramofon i uruchamiał w odpowiednim momencie. Ale byli tacy, którzy trochę lekceważyli tę nowoczesność i potrafili palcami przygiąć igiełkę albo ją docisnąć, żeby lepiej grała, i to była po prostu katastrofa. A ciekawe, czy będą wskazani palcem właśnie. Trójka wyróżniała się zawsze i to też będzie wspominał Wojciech Mann. Sposób nawet prowadzenia audycji. Myśmy usiłowali być troszkę inni. Niektórzy próbowali udawać tych prowadzących w Radiu Luksemburg czy zagranicznych stacjach pirackich, żeby taki sznyt był szybkiego mówienia, takiego bardzo amerykańskiego. To się przenosiło wręcz na to, jakbyśmy się ubierali, jak toczyła się walka o długość włosów u chłopaków. To wszystko było takim elementem tego kompletu fana muzyki. Ale radio było taką enklawą dość bezpieczną, chociaż oczywiście no, byliśmy obserwowani. Ja powiedziałem, że będzie wspominał, bo dziś o 16:00 specjalna audycja z archiwum urodzin w Trójce. Przedstawiamy dziś punkty programu i ramówki i tak myślę, że jakiś punkt weekendowy też możemy przedstawić. Spoglądam na Gosię Jakubowską, no, kiwa głową, możemy. No to co mi tam, za chwilę rozmowa z jeszcze jednym gościem porannego urodzinowego. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty do godziny 11. Już od 10 godzin i 37 minut świętujemy 62. urodziny Trójki. I zapowiadamy punkty programu, które pojawią się w nowej ramówce. W studiu ze mną gość, chciałbym go przedstawić, ale niech to jeszcze przez chwilę będzie niespodzianka, ponieważ znów czuję się ubodzony łokciem i muszę oddać głos, jak to się mówi, na korytarz, no bo z dyrekcją się nie dyskutuje. Agnieszka Szydłowska chce coś powiedzieć, zdaje się, z rozmówcą. Z jakiegoś powodu nie wpuściliście nas do studia, więc z korytarza trójkowego z Mateuszem Adamczykiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz pierwszy witasz się teraz w naszym programie urodzinowym ze słuchaczami Trójki i słuchaczkami, ale będziemy cię słyszeć częściej. Co jest twoją specjalizacją? Język polski, chociaż brzmi przerażająco i rozliczająco, ale wcale tak nie będzie. Będzie blisko, zabawnie i będzie po prostu o języku i przy języku, bo to chyba najważniejsze. Jako radiowiec czasami mam wrażenie, że język polski brzmi jak język obcy w ustach wielu osób, zwłaszcza tych, które chętnie się wypowiadają do mikrofonu. Ja też czasami mam takie wrażenie, ale będziemy raczej przybliżać niż oddalać i będziemy oswajać to, co wydaje nam się właśnie jakieś takie przestraszające i obce. A co najczęściej z twojego doświadczenia tak przestrasza? No, feminatywy i one pójdą na pierwszy ogień i ogień nie jest tu przypadkowy, bo ten temat rozgrzewa społeczeństwo, jak się okazuje, od ponad 120 lat, bo pierwsze zapisy o tym mamy sprzed ponad wieku, więc będzie się działo. Ja powiedziałam o sobie radiowiec, a jak mogłabym powiedzieć? Radiowczyni na przykład. Jak ci to brzmi? Dla mnie pięknie. Robert, a jak dla ciebie? Ha, Robert nie może teraz odpowiedzieć. No dobrze, ale powiedz, skąd się w ogóle wzięła w tobie pasja opowiadania o języku i co było takim impulsem, który spowodował, że pomyślałeś, warto to robić? Jestem synem nauczycielki, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli o rodzinie mowa, to mam brata, który przez bardzo długi czas nie mówił. Miał chyba 5 albo 6 lat, jak zaczął cokolwiek mówić, a więc ja byłem regularnie wołany do domu, żeby go tłumaczyć, bo byłem jedyną osobą w rodzinie, która wiedziała, o co mu chodzi. No i chyba to stąd właśnie się wzięło. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia niebawem na antenie Trójki. Mateusz Adamczyk, dzięki. Dzięki, piękne. O, ja także dziękuję. Już ze studia radiowczyni Agnieszka Szydłowska nadawała z korytarza. Dla mnie też nie brzmi to źle. Tak za serce nie chwyta, jak jedna płyta. Nastawiam ją od roku co dnia. Zawsze zapominam tytuł, ale refren nagrany na płycie lubię nad życie, choć zadrę już ma, ale płaczę, gdy gra. Kochana, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj mnie raz. Stem się kładę spać i stem budzę się, tą nadzieją dręczę i łudzę się od rana. Kochana, że kiedyś nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie ten czas, że zwrócisz ku mnie swą słodką twarz, przymrużysz oczy i usta dasz mi stęsknione. Ach, płonę. To brzmi tak blisko, tak tuż koło mnie, jakbyś śpiewała naprawdę do mnie. Kochany, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Jeśli tak, nic nie mów, już ust mi daj. Jeśli nie, nic nie mów, straciłem raj. A teraz, skoro już wiesz, uczynisz jak chcesz. Mnie właśnie wzrusza ta płyta, przez środek rozbita. Jej jednej słucham co dzień i znów. Głos brzmi przez to rozdarcie, tak nieprzytomnie, tak uparcie. Jakby tłukła się ćma w siatce klatce tych słów. Kochana, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj mnie już. Bo mi strasznie szkoda każdego dnia, w którym ty beze mnie, bez ciebie ja od rana. Kochana, złóż głowę na mej piersi, na mej piersi, na mej piersi, na mej piersi złóż. I bądź pewna, że nie pomylisz się, gdy ufnie w moje pochylisz się ramiona stęskniona. W tym miejscu myślę, tak tu przytomnie, że ktoś znajomy tak śpiewa do mnie. Kochany, czy poko kochasz mnie? Tutaj milknie płyta, tu piosenki próg, jakby ona rzekła mu nagle nie. Jakby odtąd już tylko serca został mu stok. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok. Przedstawiamy dziś Państwu w poradnej audycji w Trójce nowe propozycje, które pojawią się na antenie w najbliższych dniach, tygodniach i będą nam w tym nowym czasie towarzyszyć. Pojawił się w studiu Paweł Sztarbowski, autor nowej trójkowej audycji Królestwo Roślin. Dzień dobry. Dzień dobry. Tytuł sugeruje audycję ogrodniczo-przyrodniczą. Czy to jest ten poprawny trop? Tak, to jest jak najbardziej poprawny trop. Wiem, że są osoby, dla których to może być zaskoczenie, bo Twoja osoba z teatrem się kojarzy. Zawodowo, tak, zajmuję się teatrem. Już prawie 20 lat zresztą. I to zawsze była też taka materia, w sprawie której przychodziłem tutaj do Trójki, na przykład do programów Baszki Marcinik. Ale no, z pasji jestem roślinomaniakiem i też początkującym ogrodnikiem, bo to moje takie domowe roślinomaniactwo czy balkonowe roślinomaniactwo w ostatnim czasie przenosi się również na takie różne prace na działce poza Warszawą, więc w tej materii też się rozwijam i generalnie zaraziła mnie jakiś czas temu taka myśl profesora Stefano Mancuso, to jest wybitny botanik z Uniwersytetu Florenckiego we Włoszech, który w takiej książce Naród Roślin pisze o tym, że jest tylko właściwie już dzisiaj jedna możliwość, żebyśmy uratowali naszą planetę. I uratować nas mogą właśnie jedynie rośliny. I tą możliwością jest to, żeby zazieleniać każdy możliwy kąt, skwer, balkon, Każdy centymetr kwadratowy powierzchni, na który mamy jakikolwiek wpływ. Więc od jakiegoś czasu robię to w swoim życiu prywatnym, a mam nadzieję, że ta audycja stanie się no właśnie takim pasem transmisyjnym dla tej idei, którą będziemy się starali zarażać naszych słuchaczy i słuchaczki, żeby oni również właśnie zazieleniali każdy możliwy obszar, który mają wokół siebie. Kiedy będziemy mogli zarażać się tą pasją? No, zaczynamy 7 kwietnia. Zdaje się, że o godzinie 11, bo to będzie taka weekendowa audycja. I tak ją sobie troszkę wyobrażam jako takie spokojne, bo rośliny są takim tematem, który myślę wprowadza ten spokój. Spokojne pogaduchy o tym z jednej strony, jak funkcjonują różnego rodzaju projekty takie etnobotaniczne, bardzo ciekawe, promujące właśnie rośliny, czy w jakichś takich różnych kontekstach ustawiające nam rośliny. A z drugiej strony właśnie to ktoś mnie zapytała, czy na przykład jak ja nie umiem opiekować się moim skrzydłokwiatem, to też z takiej audycji dowiem się czegoś na ten temat, więc odpowiadam tak, jak najbardziej będziemy też czysto takimi poradnikowymi sprawami dotyczącymi roślin domowych czy ogrodowych też się zajmować. A czy muzyka też będzie roślinna? Tak, no to jest cały... Podobno czasami włącza się jakiegoś Mozarta kwiatkom, żeby lepiej rosło. Tak, no są w ogóle takie specjalne płyty z muzyką dla roślin. Myślę, że wręcz pewnie jakąś osobną audycję temu będziemy musieli poświęcić, bo temat niby jest bardzo śmieszny i pewnie taki się wydaje ezoteryczny. Z drugiej strony, no z różnego rodzaju badań wynika, tak, to nie jest nic nadzwyczajnego, co tutaj powiem. Muzyka to są fale. i rośliny, no one przyjmują różnego rodzaju oddziaływania i oczywiście tym najważniejszym elementem, który oddziałuje na rośliny, jest światło, ale jak najbardziej tutaj ruch, wiatr, fale właśnie różnego typu na pewno na nie też oddziałują, więc to zagadnienie muzyki dla roślin z jednej strony jest zabawne, z drugiej strony ja wierzę w to, że to ma na nie jednak jakiś rodzaj wpływu. Na scenie Pawła Sztarbowskiego w Trójce nie aktorzy, nie sztuki teatralne, nie słuchowiska nawet w tym radiowym przypadku, ale rośliny i zielony świat, o którym będziemy mogli słuchać w Królestwie Roślin, zaprasza właśnie Paweł Sztarbowski, któremu dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Niech to będzie na razie tylko przedsmak, a więcej 7 kwietnia. 7 kwietnia, tak, zapraszam serdecznie. No i tak jak mówię, tutaj też liczę na to, że nasi słuchacze i słuchaczki będą aktywnie jakoś uczestniczyć w proponowaniu też kolejnych tematów, zagadnień, inicjatyw związanych z roślinami, bo też od czasu pandemii mam wrażenie, że ten temat jakoś bardzo w ludziach rezonuje i funkcjonuje. To znaczy rzeczywiście mamy ochotę zazieleniać ten nasz świat wokół. A tematów nie brakuje, bo w końcu mówimy o całym Królestwie Roślin. Ogromnym o tylko jednym balkoniku. Paweł Sztarbowski, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. It's coming! When I was a child, running in the night, afraid of what I might be, hiding in the dark, hiding in the street, and the world was full of enemies. The horns don't blow the horns. I've always been a coward. Take my shoes off and throw them in the lake. 10:51, powoli kończy się poranne, zapraszamy do trójki. Tak zdominowało nam dzisiaj tę audycję przedstawianie punktów ramówki, no i rozmowy o tym także, co dzisiaj w urodziny 62 trójki, ale jest jeszcze jeden punkt w kartce z kalendarza, który chciałbym wspomnieć, bo dokładnie 46 lat temu była premiera francuskiego serialu animowanego Był sobie człowiek w reżyserii Alberta Barile. Ten serial zapoczątkował cały cykl Było sobie życie i tak dalej, ale Był sobie człowiek dla mnie bardzo ważny, bo obejrzałem całą tę serię przed maturą z historii i zdałem. Chyba też dzięki temu. I dzięki temu poszedłem na studia, potem znalazłem się w Polskim Radiu, a dziś jestem tu, przy Myśliwieckiej i bardzo się cieszę, że w porannym Zapraszamy do Trójki będziemy spotykać się między 6:00 a 9:00. Choć dziś między 8:00 a 11:00, która już za 8 minut. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula maksa, mój ekstra woła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Dużo dobrego dziś jeszcze w Trójce, między innymi koncert Lecha Janerki. Ciekawe, czy przyjedzie rowerem. No, z tym pytaniem Państwa zostawię. Kończymy poranne Zapraszamy do Trójki, urodzinowe. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Robert Grzędowski. Dziękujemy, do usłyszenia. You're so-